μαλάκα θα διπλοπαρκάρει. Ένα άλλο θα κουμπίσει τον από πίσω, θα σταματήσουν να κάνουν φιλική δήλωση στην αριστερή πλευρά. Ένα άλλο θα δραπετεύσει με ελικόπτερο και σταματάνε την κυκλοφορία. Είναι η λαμπράκι δρόμο για να περάσει λεωφορείο, δεν είναι. Το πρόβλημά του δεν είναι η λαμπράκι. Πήρανε το θέρμα των λεωφορείων και το πήγανε 100 μέτρα παραπάνω. Κατάλαβε και εκεί είναι όλη η καθυστέρηση. Όταν λοιπόν έρχονται εδώ μέσα στα στενά και στρίβει. Άμα βρει από μακριά ο οδηγό σε ένα μάξι, ξέρω εγώ, ένα μηχανάκι. Δαγκώνει την ταυτότητα. Σταματάει εκεί πέρα και περιμένει. Μα τι να κάνει, άμα έχει τίποτα οδηγάν αυτή. Ναι, περιμένει. Βέβαια περιμένει. Και εγώ αν ήμουν αντίθετο και έλειπα το λεωφορείο να έρχεται ο χάρο ο ίδιο. Όχι ρε, όχι ρε, οι λεωφοριατζίδε. Ο λεωφοριατζή περιμένει. Ρε, και καλά, άμα έχει παρκάρει, α πούμε, δεν κάνει καμία. Α, μανούβρα. Ναι, τι... ναι, αυτό το έχω τσεκάρει. Γιατί πρέπει να περάσει κάπω και το 8ωρο, ευχάριστα. Δεν συγχύζεται καθόλου. Μα τι για να ρισκάρει είμαστε.